أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى دا د دې رکونه یو آیات مخکې یو سل پنځلس آیات د دې نه واقعا د آدم علیه السلام ذکر کوي او دا مخکې سره مربوط ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ولا تعجل بالقرآن تو قرآن کریم زکړه کې تلوار مه کوه په تلوار یې مه وایا بلکې دا د دمې څیز دی او دا دعا وایا چې رب زدنی علما دې د پاره چې د علم حفاظت راشي ځکه کله کله علم د سړي نه ییر شي نسیان پر راشي د دې وجه نه دې واقعه کې مقصد تحذير دې د نسیان آدم علیه السلام واقعه قران کریم کې ګڼو مقامات کې ذکر ده او واقعه د سجود هم تاسو ته مخکې ما ویل چې هر ځای کې خپل خپل مقصد دې دلته مقصد ته دلته تحذير دي د نسيان نه ير مرا ولا فزان ير مها وک او ګور د آدم علی السلام نه ير راغلی ول جنت نه روت کنه دا دي نه ير شو تر دې ونه د قران نظم نه شوي ما قران کریم دلته دا غي بیان کړی دی ير ګنا نه دی او دومره دا چې د جنت دا غل لذتونو نه محروم شو کنه دا شان کا پتا ير رالو نو د علم د برکات نه به محروم شي علم به ير نه او سوال بدا کې چې رب زدنی علما رب زما زیاتی کې علم زما او مخکې دا خبره تاسو ته بار بار شوې ده چې دا علم مقام دا دی چې دا به لیکې دا به یېره به نه ځکه موسی علیه السلام چې کله فرعون ته خبره کوله چې هغه دې تپوس کړو چې کما بار القرون الاولى تاسو ته تیر شوي دي یو څو درسه مخکې موسیٰ علیہ السلام و جواب کی علمها عند ربی فی کتاب دا غی علم زما رب سره دے پا کتاب کی فی کتاب ہو لی دیکھ اشارہ چلی کلی راغلی دی مستقل فرشتے مقرر دی و انا علیکم لحافظین کراما کاتبین دا ولی ولی بغیر دا اللہ نا بغیر دا غینا اللہ جل شان و جل سزا جزا نشور کولی چلی کل نراد لی دیکھ اشارہ ہوا لیکلو سره شی مضبوط شي اتا دا باغ لیکلو خو شي د ټیم ټیم لیکل دا شي دي دغه اشاره علماء لیکلي د غلطا اشاره دي ته تفسیر المنیر کې وهبه مل لیکلي دي چې علم دا غره لپاره اصل دار چې دا لیکه دا لیکین نه پتا ته مضبوط شي محفوظ بشي اکه لیکل دا غي نو کنه نو مسره تا اور ادا خو بیا دی دتا تر دې پس بیر شي ذهول به کی او تا چې کله خپل لیکل کړی دی ته بیا غ مقام باندې را لې وګوري او تر تا ته مسله بیا را یاد شي نو ير بزان حاوی نه کې ګوره ها واقعې دې د فار ذکر کړي ولا قد عهدنا الى ادم من قبل او یقینا حکم کړو من ادم علی السلام تمقید دینا فنسیان داغن ير راغلل ير ګرال او لم نجد له عظما او نو مندې مون دا قصد ګناه تا دا ګناه تقص نو ولې نبی دې الله هغه شرط ګناه په قص باندې کې الله دې رسول نه منع کړی دی او هغه قال دې وې ارشي وې دي ير زما تا حق ته بالکل ګناه نه دی آیات تا ځکه نبی له سلام ویلو رفع عن امتي الخطا والنسيان زما د امت نه هغه کار چې د په خطاای کړلې یا په ير کړلې دا کور ته دی مانه دې ګناه نشته اگر چې په خطا کې د دنیا ګناشته د دنیا جرمانه په درال دي انسان کې د دنیا غم نه لري دا غي مثالونه ګڼ دي ښه روزي ته وګوره دا په ير باندې نه ماتي دي تا یېرو د درې بلا ته وګورئ اوس کله ډوډۍ وکړه او جره نه ماته لیکن خطا باندې ماتي دي اگر چې ګناه نه لري خطا دې ته خپل کې وسړې او باړې راړې په دې کې غلط شي دي یا په خپل کې ته ګولې یا دانه مانه څه یاله وراله مخره تیرول نه ورځو یکتا اسی په ځان مشغول بابا دې کې تیر شو دې سره روزه ماته شو وګور دنیا حکم را نه جرم را نه کړ لیکن ګناه نه د اخرت ګناه په دې نشته دا ویرا ګرځي یا لکه وسړی دې مثلا ونه کې پختار باندې دس کو کم تر نه استه مرګ نه استه دې په دې نشته چې ونه دې انسان هم قتل دې اپا دې کار کوي اجه دې سم گزار کو راته لګي اوس دو خاغه نه نشته دې خطا و لیکن جرمانه پښته دې په ورته کې نه وایي تاسو په دې روزونو کې وګوره پنځيان کې په خطا کې دا فرق شته دنیا کې لحاظ سره لیکن د آخرت په لحاظ سره دا مرفوض دی ها فنسیا او چون کې د آدم علی السلام مقام دی رجت حسنات الابرار سیئات المقربین د دې وجه نه غلط تحدید ورکی چې ولې دې ورکو تاول دا خبر ځان سره یادول نه ته ثبت ولې نه کو فنسیا ولم نجد له عظما کني ګنا نه دی کړی آدم علی السلام نه ګنا نه دی شی قران کو عادلم نجد له عظما موږ دا قص نو مونږ دی چ پکاست دې کړی دا قصد وې د زړه کیفیت ته ها یو سره یو کار کوي په قسمه خلګي ناغه دا قصد کړی دی دا کوم د بل قصد نشته خیال نشته به خیال کې وکړو دا ډېر فرق دی اگر چې په ظاهر کې مونږ ګورو ناغه و تم لا څه شول دی بل لا څه شول دی په دې کیفیت په الله ته معلوم نه کړ ځکه وی لم نجد له عظما فقلنا واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم وس د دې مخ کې حال ته خبر رااله چې آدم علی السلام مقام چرته یې نه کې غره مقام ادا دې چې فرشتو ته الله حکم کړی چې سجدا او کې علاوه په طرف باندې الله تاسو ته پاره لکه د کعبه په شان محترم دې او سره د دور قابل احترام شخصیت کې دونه چې یې راغلي دي کنه د جنت ته راوته دي نو ته به څه شي ستانه به یې راشي او ته به خپل مقصد نه محروم نه شي ما ستانه کې یې رااله شی مې یې کو هر څه ختم شو ته دی وجنا دا تلقین دې بده کې چې ير مرا ولا غره وګوره ادم علی السلام عمر معزز او مخولیت شخصیت نو کله چې ویل مون ملائکه دا اسجدوا لآدم سجدو کې الله ته په طرف دا ادم علی السلام ادم علی السلام تاسو لپاره قبله دا د قبله خپل احترام نه تاسو معنی ما کړی اول کې هغه ذهن کې کې نه یا اسجدوا سجدو کې الله تعالی آدم دا وجد آدم علیہ السلام نے چھے اللہ دنیا تا نعمت راوست تو یو قابل قدر شخصیت پیدا کردے دی وجد سجدہ اللہ تا دا اللہ ہم اجدی دے یا اس جدو سجدو کے اللہ تا لے آدم فوقت سجدی کولو دا آدم علیہ السلام کی خدوم رضا چھے آگا بس تاسو امام یہ تاسو بے مقتدیانی ہے اور امام مرتبی بے مقتدیانی ہے معنی آگا مقام کی تیرشی ہو یا سجدہ تعظیمی دا او تیر عمر هغه وخت جایز و هغه وخت پورې او بیا الله تر طرف نه داوی حرمت راغې اوس قطعاً حرام ده علما او تقریبا اتفاقی خبره کړی ده چې سجده کول بچا غیر الله ته مخلوق کا کپ قصد عبادتی صراحتا کفر ده او کپ قصد تعظیم سوچ حرام دي اگر ګرد پړ کې دانش تجدا الله نه یا معبود دي کنه او بیا هم سوچ حرام دي نه هوس بند دي فسجدون سجدا او کړه ټولو الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابلیس ونه کړه ټولو وکړه سجدو سجدو مانا ملائکه ټولو وکړه او نور ځینې کې قران کریم کې دا غي ذکرو چې كلهم اجمعوا ټولو وکړه او په یو ځای وکړه او یو ځای کې قران کریم یو شی مطلق ذکر کې بل ځای مقید ذکر کړي نا مطلق بل اتفاق محمول دی په مقید باندې معنا سجده کړی دا په یو ځای کړی دا ټولو کړی بل ځای ذکر کړو نو بس ماجمله فی موضع فیفسره فی موضع اخر ځکه فصیح کلام کې دا خبرې چې یو خبره یو ځل وشو نو دوباره وته اشاره وشو ټول خبره نه کیږي فسجدوا سجده ټول وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه هغه نه کړی باقی د استثناء بات مردال تکړو اگر آیات کو ټول چې استثناء منقطع کا چې سوا د ابلیس نه څنګه نه کړی نو سوال دار اتلی شي کنه چیرې کی دی شي ابلیس داغه نه ير راغلی یا دا کی شي چې ابلیس په اجتهاد کړی او په اجتهاد کې غلط شي وي انسان به کله کله اجتهاد وکړي مقصد انکار نه مقصد دې یو څه تحقیر نه لکه مجتهدین کوي راځي حق ته ورسې په خپل کوشش به کړی الله وینا ابا ابا انکار وکړو چې نه کوم نه اجتهاد کړې نه قطع شېلې نه تیر راغلې دي ابا انکار وکړو فقلنا نمویل یا آدم او آدم علیہ السلام ان هذا عدو لك یقینا داستا دشمن دی ولی زوجک او استاد خزم دشمن دی فلا یخرجنکما من الجنه نو دین باسی دی تاسو د جنت نا پخپل وسوسه فتشقا کنیته به مشقت کی بریودی دا ور تاسو دشمن دی په جنا تام دشمن دی استاد کور عالم دشمن دی د هوا به واسنه چیر جنت د مزونا محرومه کی فلا یخرجنکما من الجنه او کنی نتیجه بیسی فتشقا کنی تب مشقت کی پریوزی گونا داسی ہو دی چی فلا یخرجنکما او دی نباسی تاسو دوارا تا جنتنا کنی تاسو دوارا تا مشقت کی پریوزی داسی ہم دیوی دی مخی تفنیه ذکر کلا اور اس کو مفرد دی کتاب صرف آدم علیہ السلام دنی چی تب مشقت کی پریوزی دی ولی ہوئی دی نتا پتا لگی چی دا صدی نفقا پخا اون مالی فرنسا مشقت کی خوبدی پریوزی چی من دیترلی گوی زمیداری وکی او غیر بے پیدا کئی کنا نفتش قائع زکوی علماء وی خا اور ادین ادا پتو لگی دا قرطبیر دیل دا مسئلہ رو باسل دا قل تصدیر کی چی دا خذ نفقا واجب دا فقاون من دی زکا دی مشقت کی پریوز او نفقا واجب اگولی سلور سی زود زیادت دادا یو روڑے قرآت کا زین جامع قرآت جداشی زن لہ اس کا جداشی لگو سی زود زیادت جامع او بل مسکن لو په دوزه د دین علاوه نور سورې زونه چې دي کنه او قاون لګي او خپل خبره خرج کوي هغه احسان دې تبرعه دې د زونه په دل لازم دي چې د خروج کوې تنظیمو کې داغه د جامع تنظیمو کې او داغه د سیدو د ځین تنظیمو کې خپل وس مناسب دا په د فرض دي ها فتش کا او دا خطابه ځکه ونه چې خزه باندې دا لازم نه دي چې هغه نو کرے کی او غو منډی ترلی وی او غو بیٹه دا کی نه په ذمہ دان دي اته پر صدا کی نه ځان باندې الټا بوج راو اس کا بیا په غیر ځان ملزم کی دا الله تر طرف نه پاغي لازمی نه وو پاغه ولګی دا په ځان لازم کړ دي لازم یې پر بلا مسلې دی جوړې شوې یو خو خاون بیا نه کوړ ته توجه نه ورتي یې دې مخزه غټي چې غټي نه وسی لګیا به ځان لا بیا په اثر نه وړي کوړ تا او بیا هغه څه پریشان هم یو څر چې موږ اورې دلته پریشانی کې راغلی بیا یره یی پس هغه پیسې خو زما په کور کې لګي خاون نه راکې چې دلته نه لګوا حالانکه دا خدای حق یو خدا ته سره دا وی چیر دا نو کار دا او پیسې مې سي غټې زما پوری چې خوشې پرې دې دا بار تلې دا دا چې په مخ نه لګي دلې وا نه پا او چې خدا تا سره نو تا کوله خو تا دې سره کړې دا کنه بیا به دا اول لګي چې بای چې څه کوم خدا باندې نوکری پیسې کی تا خو دا نه ویلی چې نو ویلی نو دا هغه حق دی اوس لاره حق دې ته نه قبضه کوي که په خپل افو حاضر ورکی دربه کې دلا اته نه درکې نه او به ځان لا کارې کې بل څه کې هر څه په کولی شي او ته دا نه شي ویلې چې تا خو ډوره ترخه غستې ده او په دې کې لا بل شان په خلل دی هغه دا چې په خپل ټک ټک نه پیو د خځې کې تناسب نو اوس په کار دوی دې خځه وي هغه خوان نه ته دغه مشقت کې هغه غریب پرې ورته هره دې پرې ورته کنه قران خو یې ته مشقت کې پرې ورته دلته الټا کار دی چې کله یو کور ته الټا کار کې دی د کور مشر سوق دی تاسو ته بقره کې تیر شوی دی نساء کې ته مسله تیر شوی ده امیر البیت دا رجل دی الرجال قوامون علی النساء او چې کله خزه قوام شي هغه مشر شي کور وشلی کور بیا رواني هر لحاظ سره نا هغه بچی په لاس راځي نه دا کور هغه بر برکت یې څخه ختم شي ها ځکه هغه فرمایل چې فتشقا کني مشقت کې به بریو دی ان لك الله تجوا بها یقینا استاد پاردا چې ته باندې وګکېږي پدې کې ولا تاراونه ببر باندېږي دا داسې زید چې پدې کې لوګ نشتا دا جنت ته دا داسې زید چې پدې کې بر باندېدل نشتا پدې کې بلا کپڑے موجود دی ولا تارانه ببر باندېږي او انك لا تزم بها او یقینا ته چې نبتګي کېږي پدې کې ولا تصحا او نه بدر باندې غرم لگی نو بدر لگرمی کیگی دا زید آتی دے چنو پاکی تندشتا او نو پاکی گرمیشتا اخو جنت تکنا دنیا خونو دا دا حالات کو دنیا کی رازی کڑی را یخ حالاتی خوتن دخا مخاب سلی راشی او دل پتن دنشتا نو فوسوس ایلیه الشیطان فوسوس ایلیه الشیطان نو لمس اکڑا دتا شیطان نو قالا ورده ہوئی دا دا لمس تفسیر دے سلام سے څنګه وکړه وسوسه څنګه وکړه دا څه وته وي یا ادم او ادم هل ادلک علی شجره الخلد آیا او هم دا ته ولدا همیشوالی و ملک لا یبلا او دا سی بادشاہی چې لبزړیږي تا ته ونه خیمه دا ونه ده دا دی وکړه کنه ټول مرګ ته جنت کې او قسم وته مو وقول وقاسمهما انی لکما لمن النازقین زه کومه بالکل اخر قائم ها او مخکې ما تاسو ته ویلو چې فاسق فاجر دې ته کوئی سړی غلط دې داغه په قسم باندې وکړي ها دروغ قسم نه کوي ناغم د دروغ دې سم قسم او د الله په ذاته خړلې نه ها چین دې کومه له من الناس عین دې تاسو خیر قائم په خیر قائم فنو بد پاو ته آدم علی السلام چون کې دا یو شخصیت دې او غیر معصوم چې هغه د ذهن ته هم راځي چې سړی د الله په ذات قسم وکړي او بیا دروغ وایي کنه دې حد پر سید له په پاکه کې چې هغه دانه وي دې ولې نه پیږي نو کوم چې خبر به دی صحیح کې اخه سوچ نه کوه ها بعد کې ځان وي یره پلان کړه ته خبر او کړه کنه قسم یې خپل ما سوچ نه کوي یوه مسلمان داسي چې هغه کړه قسم اور نه جوړ سوچ نه کوي یره خبر به صحیح که سوچ کولې بیا به خامخا دې طرف ته چې بای دا ولا تا ته معلومه او تا به کولې وګنه ولې الله توبه کړې د جنت تا ته ولې حکم وشو سوچ نه کوه دا سوشي کلا کلا او حقیقت دار غډونګي سړې لاشي د فوجر چې حدیث کې راځي درې کسان داسي دي درې کسان چې قیامت کې الله دې ته په نظر د رحمت نه ګوري دې ته سرور د رحمت نه کوي دې لپاره سخ عذاب دی دا کار عذاب اگر چې په دنیا کې منځونه کړې دي روزي دي تلې دي حج نه کړې دي عمره کړې دي خیراتونه زکاتونه هر څه ورکړې دي لیکن بیا وخت الله د رحمت په نظر نه ګوري پاغه دریو قسم کې او کس تو المنفق سلعته بالحلف الكاذب چې دروغ قسم وکړي خپل سودا خرڅي په کله دروغ قسم دا ولي کله مسلمان دوکه کو مسلمان نور سوچ نه ته هغه د الله په نوم را تک سمو خوړو راشه شي دیواله دا یې نه ښه خبرې کنه چې هغه راشه قسم یې خوړلې ده او کله سوچ کړي دا هغه بیا هغه قالې چې ته کومه قسم دې وی چې دا ما په دې له سوچ په لاره سره چې دا په 15 روپیا راستې لري دا ډوره مهنت کړې ده تل دې ورپسې یار دې ځان کرایم ورکی یار ځان تر ما خامہ ځان خپلیم به یې دې مال په اخیرا کې دا سوچ دیونه په کنه او شه تر واغست دې ساده خلک یو قسم ته وګوري ځکه نبی له سلام دا چې ویلې تهدید ورکو چې و په قسمونه ولې خلک دوکا کوي دا کار سره لکه دې ابلیس وانتا چې آدم علی السلام دوکا کو وی هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا نافا کلامنا نو دوالو خوراکو په داینه څه یو خاون دوالو نو قران کریم خو یې دوالو اذن ته خلکو څه کی څه مشهور کړه چې جدا خدا ولنا غسل دی په نو یې بیا دیو کو تفسیرونه دوه څه کی څه تړلې چې بیا الله په دې باندې د دې د وجه نه وی هیز را وسته کني په زنا نه هیز نو په دې بغته جوړې دي الله بنده وې بیزا خبر مکو د الله کتاب ته خصفه نست چې اکلات دوالو خوراک کړي څه یې خاون او ته یې جنا دا ول نقضی او په بیا خاون ته چې ډیر خوګه میوه دا او داسې ویدا سې دا او کړه پا کلام نه ټول خوراک کړي لا دینه فبدت لهما سوءاتهما ظاهر ده چې خاون دی اوسې بار کې وي چې او خبره دا سې نه څه پکې بیا سوچ نه کیږي په خاون تابع ده څه ځاګه ته وي خاون تابع ده خاون دی وي چې بای دې سیس کې دا پیدا شتا اخو خزه پکې نور جری مری نه چې نه دا کار خزا دی چې خاون سره جری چې نه نه لا دا چې لري لا چې خاون دی او خبره کوي او اکثر به شرمې دي ولې بار چا سره خبره وکي چې دا پلانې کار دا چې در باندې خرڅونه ده کور او خزو یې نه را باندې خرڅه هغه په شرمونو باندې او شرمې په خپل لاو سیم کچې اوس وې کپه کې نقصان راځي راځي نه خاوند خبره کړې ته کړم کا ته تابې لاغو دا وګوره هوا به تابې راکړه چې تابې لا کني خبره خو ظاهر کې قران کریم وي وسوسه الیه آدم علیہ السلام ته کړل الیه مې خو نه ویل کړه چې آدم علیہ السلام د وسوسه شو هغه پاغه وسوسه باندې عمل وکړو نو خدای دا هغه تابې نه یو سره مو خور پا کلام نه او دا د نیکې خو صفات ته هوا به نیکې څه ځواخه ځکه دا خاون تابې ده نو فبدت لهما سوئاتهما مخکارشو دي تا عورتونه د دې عورتونه مخکارش او چې کله مخکارشو نو وتفقا او شروع شو دواړه یخصفان علیهما چې لګولې پاګې باندې نو ورکل جنته د پانو د جنت نه خپل شي خونو نو پانی راوغستي او خپل شرمګاو یو خپل خو کې خوري ځانې پټاو قران کریم بدل ته صفات کی ویلې دي چې ښکارا شو دي داړو خپل چاته نه ولې بل سوچتره باغ وخت نور انسانان د دې وجه نه او ځان ته ښکارا کېدل ته ډور جرم هم نه لري او بل اخذر اقل فاون د کاوی او بل د بربند کار شنو ته ګناه پکې نشته خدا دې له خبره را چې نیک خلق او حیا والا خلق دام بدګنی چې خزر خاون مخ کې بربند شي خپل خاون مخ کې او خاون د خپل مخ کې بربند شي دام بدګنی ځکه الله ماو او دا د دې لپاره خبره وه چې نیو د ملائکه په واسطه تعریف کړه ملائکه هم ساتل دي دا چې ملائکه الله په تاسو پر رګړي دي چې هغه ستاره نه بيلي دا غي نه ستر نو او نو قران او سنت کې دا چې نشته چې ملائکه نه هم ستر کې او دا الله نه ستر نه دي دې ځان ستر کو او شیطان هم نه کیږي هغه تاسو پر رګونو کې ګرځي او بدت لهما لا لغیرهما بیا دې دې کې باقي مفسرین وایي چې نه د دې نه د جنت هغه خاص وردی وته جنت خپل وردی ده دار دې خپل وردی دا ته نو وته او دا مطلب نه دی چې بالکل پرپړ شي نور جامې واچو دي نه نور جامې واچو دي څنګه تفقا یا استفانی لکه فوجي یا سپایي یا بل څه او دا نه خپل وردی لږی ظاهر ده چې خپل جامې واچي نور کنه دې جامې واچو خو بربند نه شکه دا خو بربند نه ګرځي نو بربند شي وي دي خدا خپل سوئات او خپل لا شیخ خپل کارب د دنونه اغي تخکار شي دي بل چاته نه لهما دا لام له تفصیل لپاره او عربی کې دیم شرم متعامل کښتا لام ول تفصیل د دوارو د کار شو سوئاتهما لاشید دي بدنونه لدی وتفقا او شروع شو دواړه ولا شروع شو یکتفان علیهما چې لګولی پاغه باندې مې ورق الجنه د پانو د جنت نه د دې نه پته ولګی دا چې عورت کار کېدل ډیر د عیب سین دي کزان ته نو ام کوشش دا وکړه چې هغه پټه وګوره بابا آدم دا زمونږ د ټولو لیکه وګوره هوا به ته زمونږ ټول نیاته چې هغه کوشش دا کوي چې خپل بدن پټ کړي او خپل بدن یې ښکارا کوي چې شیطان قلم سره چلےږي شیطان پروم لګېدل او استاد نیکه د بربندولو کوشش وکړ نن په استاد بربندولو نه دی نن هغه کوشش شروع کړل چې ټول زنانه بربند کړي بار بار بربند کړي دې ښکاری مړ ښکاری کېټ ښکاری دا رنګه ټول بربند او دا شرمېدل نه ولوم یې خېږي وګوره پرې قاریو کې دا مفتی ډرس مفتی ډرس مفتی ډرس دې ته وي چې پای کې چونکه نیکان خلق اږي په انسه برکې کنه ندی دا په انسه بري تر بري پورې څنګه څنګه پرته ګنا چولی او څنګه غون ته چولای او څټ اخکاری دي ته مفتی ډرس وي اسلام آباد او قدی دینو کې دینه کې مفتی ډرس شي یو خدای هم په شرمونو شرم او شاګه مفتی څه کې هم بدنام کړه تاسو ته دا څومره غلط مونږ دی ولا یې خې دی وای نو زنانه پای کې ګرځي سه بلې چې اخکاری څنګه اخکاری ټول اخکاری پیتابانه شیطان خو اثر کړی ښه بربند یې او داغه په داغه په وسوسه شلې دي خلک ما ته وګوري دا وو چې ډیر خپل دا نو که خلک دا وو چې ډیر خپل دا څه چل بوشي دنیا کې هو کته اصل خبر یو خاون بدی شل کسان پتا لاس نشي لګولې چې اصل ایرانډا نه چې هغه د خپل لپاره عیب دی نو بیا څه ضرورت دی ټول دنیا ته څه کوي نه کوي او کسي په څونه دی وکی اړو مو او تر نه نشي نه چل بوکي څه کول شي البته شو پیس بشي یو بلاس لګی بل په بلاس لګی کنه او شاملات شي خطرناک شي ځکه اگر چې د خلکو په نظر کې شاملات او چې ته بجلی ګرو دا خبره چې ګوره زموږ راځره چې په کورونو کې بند نه استي چا کوم لږی قدم نه نی کنه وی دي توې چې دا د خیانوسی خیالات او علي او دې دې هغه چار دې ګردی را ګردی وی هغه محترم معزز شخصیت دي چې پلان کې محترم او ډینګې محترم چې هغه شاملات یې غرید لغوي محترم مته وي کنه دا محترم اوسه وداد ادم علیه الصلاۃ والسلام او د حوا به طریقه دا وا چې تفقا یختفان علیه ما من ورق الجنه حالانکه سو کو درشتون نه وا سوا ادم ربه فغوا او خلاف کو د ادم علی السلام د حکم درب نه پیرا نو مقصد ته عمر زیدو اسوا ادم ربه خلاف کو ادم علی السلام د حکم درب نه پیرا غیر ذات کې اوسره له قوم کې اوپر مایل کو نسیا پیر ادا کار کړل نو صورت د اسیان دی مر صورت د نافرمانی دی خو حقیقت د نافرمانی نه لګوي لکه اوسره دی او پروجه کې پیر وګستی او د بار نه اوسره و ته ګوري دا بچو پروجه په تکا یا فرمانی وکړه که صورت دې اسیان دې دې اسیان نه دې ګناه نه دې کې فرق ښه یو صورت ته اسیان دې او حقیقت ته اسیان دې عین اسیان دې عین اسیان خو نه دې ګناه خو نه دې لیکن شکل دې ګناه دې کې د اسواټ کې استعمال کړل دې پریزان خو یو اصل دې اسواټ کې نه لګا د حشویو په شان دې بیا دلیل دې چې وګوره اسوا یې ونه په تاسو لګي دا کنه چې ادم علی السلام ګناه کړل دې کنه وینه صورت دې اسیان کې راغلې دې صورت دې نه فرمانه دې تکمار د مثال پیش کو شروجدار دی او پروژه کې وبس کیو بل ته نیوی نه راغلی نیوی چې نافرمانی کوي حقیقت کې هو نافرمانی نه ولې دا غریب نه خویر دی الله څنګه رانی دي دور پوری چې داغه وجوم نه پاتې وا اسوا ادم رب دې کما معنا وکړه خلاف کو ادم علی السلام د حکم درب نه پیرا معنا وایي صحیح کو غلط معنا مکو فقوا نو مقصد ته ونر سیل فقوا ففسد علیه عیشه بنزوله الى الدنيا د جنت هغه عیش ختم شو او دنیا تراغه ترتبی وی یا فقوا من اخطا ما طلبا یا فقوا من خالف امره فلم يصب ما اراده عبد الله بن عباس وی ها نو غوا د مراد ته نه رسید مقصد ته نه رسید یا فقوا نو پته وته نه لګی د ییر شو تینا چې دا غوونه د شر دینه بن شوی ما فقوا جهل ان تلك الشجره التي نهيان هو دا معنی بکې بیا به اعتراض نه ښه چې زموږ سلفو کې معنی کړی دي اشفا کې قاضی عیاض د داسې آیاتونو چې دا غینه حشویه او دلیل نیولې چې دا وګوره دین نبی نه ګناه شو دین اجازه نبی ګناهونه پسې شوی دي بلان کې پیغمبر نه ګناه شو بلان نه هغه والا په بهترین جوابونه کړی دي زموږ سلفو نه نقل کړی دي ها د دې وجه نه هغه یې اسیان څه ته وي الطرف والمخالفه كيف ما كانت من تحويل او تعویل ا اسیان څه ته وي یو مخالفت کولی او په اړه طریقه چی کپا ییر باندې راشي په صحو راشي کله چې تعویل کوي کی نو ټول ته شامل کړنه بعض اوقات کې به ګناہی او بعض کې بنې صرف شکل به د ګناہی ثم اجتباه ربه بیا او چې تکړه د لمر تبار رب دد پتاب علیه رحمتونه به راو ګرځول او حدا مضبوط یک په دین باندې تاب علیه تو به قبول کړه دا غمانا اغه ویلی او ربانا ظلمنا انفسنا الله پهیر را نه غلطی وشو او ان لم ترحم تغفر لنا وترحمنا لنكون من القاذین تاسو ته تیر شوی دی بقره کې چې فتاب علی الله یې ټیک دا موږ ته پدره چې سره پهیر را غلی دی ګنا دې نه کړې فتاب علی رحمت به راو کړو او حدا او مضبوطی کو پدې نو قال بتا منها جميعا ویل الله کوشه تاسو دواله د دې نه پیاو دے بعضکم لبعضنا دوو بعضی اولاد تاسو به د بعضی دشمنانی ور خبره په دې کولو ده یو خادم علی السلام دی بل خو هوا به دا ادوالو ته وی کده کوشش تاسو بعضی په د بعضی دشمنانی نه ادم علی السلام د هوا به دشمنو نه هوا به د ادم علی السلام دشمنو اګه شیطان او شیطان خدای نه مخ کیرا رسوت کړو باقی دای ته راز کول چې شیطان را رسوت کو او الله ورته وی چې کوشش بیا څنګه هغه ادم علی السلام ته وسوسا چول نو سوره اعراف کې مرتا غ ذکر کړو چې هغه په وتو وتو کې دا وسوسا چول دا کسی میسي پرې نه چې مار په ګډه کې نه وته چا یې مار ته جوړ شو بیا جنت ته لاړ نو یې جنت کې ماران ګرځي جنت ته ماران دی خو نه دی د اسرایلی واقعات دي د چې را وته په را وته را وته کې دا وسوسا چول دا خو مخ کې را کوشي وي دلته کې چا ویلی چې ټیک د ظاهر کې د تسنیه خبره ده چې اه به تامنه تاسو دواړه کوشي نه دی نه او صرف ابلیس هم پوښیو معنی دا را بازو کوم له باز نه دو معنی دا ابلیس کو تاسو دښمنی او تاسو بده دښمنانه دا کوم مخکې و فرمایل ان هاذا عدو ولک او زوجک اچ یو د بل دښمنی د دښمنی د نصب متکررونه دا غبل دښمنی بل دوست نشي کېږي دا کېږي نه چې یو د بل دښمن دی او غبل دوست دی نه غړ بده یو بل دښمنانه بدل ته ودا معنی دا او به تر دا وا چې چون کې ادم علی السلام او حوا ابه دا د ټول انسانیت مشران الله ګرځول د دینه په نسل پیدا کیږي او غو نسل کې وبازي د بازو دشمنانی هغه عادي بازو کومه نه بازو ذریه دي کوم بازي نسل تاسو به د بازو دشمنانی لیکنه دي نو ګوره کنه څومره دشمنی انسانانو پرمیش دا یو ملک او د بل ملک ترمنځ وګوره بیا په انسانانو کې هغه چې کوم مسلمانان دي کورنۍ کې داغي وګورئ چې کوم کافر دي هغه کورنۍ کې وګورئ دښمنۍ ده بیا په غرونو کې دی وګورئ سره دښمنۍ یو کلی والا یو محلي والا یو کور والا وګورئ دای دښمنۍ یو بل سره وګورئ بعض کوم دي بعض نه دي خو یو خبره یاد ساتئ فایما یاتینکم منی هدا نو که چې تراشی تاسو کا زماده طرف نه هدایت هدایت څه ته ویلې مخکې تشریح یې رشیله تاسو ته عارف او نور زینو کې چې دا الله کتاب او پیغمبر ته هدایت دی نو چاته چې دا الله کتاب راغې دا الله پیغمبر راغې داغه سنت او داغه طریقې رالي نو فمانت تبا هدا سوچ چې تابې شو د هدایت زماده کتاب او زماده پیغمبر د سنت نو فلا یذلو نو نه بلې گمراشی په دنیا کې ولا یشقا او نه بلې بدبخشی په آخرت کې یا نه بلې مشقت کې بریوزی په آخرت کې یا ځوړه دنیا سره لګوا نه به گمراشی او نه به مشقت کې بریوزی دا کوم سره چې دین تر اغله دی دا الله دین منلې دی دې مشقت کې نه دی ګوره اگر چې بعض کافر یا بد باده نسل یا منافق وي ورځانه په مشقت کې تکړه دي پنځه وخت مونږ کوي دا وی ځاله کار ته تللی چې وځو چې دا کار کې مشقت په دنیا کې چې ته اوسې نو خامخا به سم مشقت کې ان شاء الله را به سورې بلد کې لقد خلقنا الانسان فی کبد دا انسان ما مشقت کې پیدا کړل دی ٹھیک دی چې تر دین مشقت نه کوي دنیا به کې او کې با لا سیدې غونه شي ناغره دین مشقت کوي لګیا دی او تر دنیا مشقت کې چې دنیا غټي راغی د پرمن د ترلې دي سوچونه دي دامونه دي یو قابل خوا ګرځېدلې ته دې خپل د مشقت نه یاد راغې د مشقت نه وستا دا مشقت ته خدا بد مشقت ته اداګه دا مشقت ته صحیح مشقت ته ښا فلا یش کمن نه به دې مشقت کې پرېږدي دې صحیح دین تر راغې اړوندې مارا به تر وچ راي دل دنیا سره لگا ولا یش کا کرت سره لگا چې فلا یبل نو نه بشي گمراه په دنیا کې ولا یش کا او نه بشي بدبخت په آخرت کې یا محروما په آخرت کې د جنت نه نا کو تخویف ورکی هغه چا دا چغه اعراض کوي د خدا نه خدا د الله کتاب دی کنه او د لګي د الله د کتاب نه ډډه کوي داغه په احکام او عمل نه کوي هغه شان عقیده نه جوړي داغه حال وګوره دا کړه تکلیف ول ورته ښا چې ومن اعرض عن ذکری چا چې ډډه وکړه زما د کتاب نه د قران کریم نه لکه څنګه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیرو چې من تبع هدایه کې مراد قران کریم نه کنه دلته د ذکر نه مراد هم قران کریم دی او دا تاسو بار بار تیر شوی دی چ قران کریم باندې د ذکر اطلاق ډیر غل شوې دي بلکې په دې صورت کې تاسو تیر شوې دي نور زینو کې ډیر زینو کې راځي بچا چې ډډه او کلا زماده کتاب نه پین نه له مایشه سن بنتا نو یقینا دا غد پار ژوند دې لن تنگ ژوند کې به ډیر پریشان ښا اشاره د دنیا عذاب ته او چا وینا اشاره د برزخ عذاب ته چې دا غد پار ژوند دې په قبر کې ډیر تنگ حدیث کې راځي لازمہ کو کرایہ او دیشی او پختے مولا بلا پختے گی نو نباسی کنا ان لہو معیشتا تن کا او نحشرو یوم القیامت آما او راپور دو بودے دا قیامت برز لنبئی لنبئی مس کی تیر شو کنا و نحشر المجرمین یوم ایتن زرقا نو آیات دانی تفسیر شو کنا دا قیامت برز دیر آپاسی دا قبر نا لنب برا پاسی دا لنب مانی دی یو دا چستر گے بالکل کار نکی سوینی نی زیم دا جرد دلائل و نڈون دے خبر اور دقیق نو گگ دے دلیل ملیل نشی پیش کولے جب پر دعوی ثابت دکی کنا بڑو تو شامل لے قالا نو دی بوئی ربی رب زما لما حشرتنی اعما تاولی ذرا پور تکڑا ملند او قد کنت بصیرا و یقینا وم دلی دن کے با دنیا کی نا اللہ بورتوی کذالک اتت کا آیاتونا زما آیاتونا تارا درغلیو کتاب میں درغلیو فنسیتها نتا پریخیو تا نه اغز دکړی ولې په عمل کړو دې کوشش کړو چې زده کړم دا حال به دي کړو پرون تعال ما د کتاب نه ځان نوم کړو نه معلوم پیدا کړو پرون یا دې ما معنا وکړه لما حشرتنی اعما لما حضرتنی اعما عن حجتی الله ولې حاضر کړم په داسې حال کې چې هم دین د دلایلونه او قد كنت بصيرا او یقینا هم زړیر پوهه په دنیا کې ما سره هډیر دلایل د دروغو افسری به ملي کړې کو اخباراتو کې دروغ او دلایل باندې پیش کول وګوره دغه مبتدعين او مشرکین کتابونه راواله دغه په ځام کې لیکي دلایل نه ډکی کړه دا معنا امام بخاری کړی دی چې حضرتنی اما عن حجتی وقد كنت بصيرا في الدنيا نا الله جل شانو ورته یې قال كذلك اتک الله مو تو فرمایي دغه شان درغلی او تا آیاتنا آیاتنا زمونگا فنسیتها نتاغ پریخیو یر نکلو دا یر کرا ترک لازم دے دی دوی لازمی مانا تھا دا نسیان نمانا ترک لازمی مانا تھا بولی دا شیش زمانا یر شخو پاتی شکر ذکر نسیتها پا مانا دا ترک تها دی مفسرین دا لازمی مانا گئی دا لفظ برے مانے کی دی شکل مطابقی کل تزمونی کل لازمی التزامی وکذالک اليوم تنسا او دا غشان دن روز بتوم یر کلی شی مانا پری بخو دی شی پا عذاب کی دنیا کی تا زمان یا تنو پریش دو دلتا بتو جہنم کے پیر دی شی بیا ہوتا گورے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ او یقیناً حکم کرو من آدم علیہ السلام تا من قبل و مخید دینا فنسیانو یر تراغلل ولم نجد له عظما او نومن دی من داغ قصد بناتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَم او کله چې ویل مون ملائکه ته سجداو کې الله ته په طرف د آدم علی السلام فسجدو نو ټول سجداو کړه الا ابلیس سیوا د ابلیس نه ابا انکار وکړو وقلنا نو مون ورته ویل یا آدم او آدم علی السلام ان هاذا عدو لک یقینا دا ابلیس تا دشمن دی ولی زوجی کا استاد دی دی فلا یخرجنکما من الجنه نو دینه باسی دے تاسو د جنت نا پتشکا کنی مشقت کی بپریوزه ان لاکا یقینا صاد پاردا الله تجو عفیا چې تبنوږي کېږي پدې کې ولا تعرا اون په بربندېږي وانک لا تزم فیها او یقینا تبنتږي کېږي پدې کې ولا تضحا اون په دې ګرمي کېږي فوسوس الیه شیطان ولم سو کړه د شیطان قالا ورته وې یا ادم او ادم هل ادلک علی شجرۃ الخلد آیا او خیم تا تاونه د همیشوالی و ملک لا یبلا او داسې بادشاہی چې نه بغړیږي پاکلا منها نو دواړو خوراکو کو داغینا وبدت لهما سوءاتهما وکار شو دی دواړو تا اورتونه د دی او تو په کاو شروع شو دواړا یخسفان علیهما چې لګولې پاره باندې مم ورکل جنہ د پانو د جنتنا واسوا ادم ربه او خلاف ادم علی السلام د حکم درب قلنا پیرا فقوا مقصد کو نه رسید ثم اجتباه ربه بیا اوچت کلا مرتبه د رب د فتاب علیه رحمتونه پر او ګرځول توبه قبول کلا وا حدا مضبوط کو قال احبتا منها جميعا ويل الله کوشه دوار د دې زين ټول بعضكم لبعض نادو بعضي اولاد تاسو په بعضي دشمناني فيما ياتينكم مني هدى وکد تراشي تاسو ته زمار طرف نه هدايت دا الله کتاب او پیغمبر ومن اتبع هدايا چا چې تابع داري وکړه د هدايت زما فلا يضل نه بدي گمراه شي په دنیا کې ولا يشقى نب محروم شید اللذات نا باخرت کے یا ولا يشقى نب مشقت کی پریوزی پاخرت کے جہنم تلج ومن اعرض عن ذکری او چا جڑڑو کلا زما د یاداش نا زما د کتاب نا فین لو معیشتا دنکا یقینا داغ د پار جوند تنگ ونا شروع یوم القیامت یاما اور اپور د بیکود قیامت پر زلوند یاڑون سترګې وچپی یاڑون د دلیل نا وقال لغوي ربي رب زم عالم حشرتني اعما ولغرا پاس ولم زجوان روند يا ولغرا پاس ولم چزلون دند دليلنا وقد كنت بصيرا او يقينا هم دليلن كي يا يقينا هم ز پويا بالماني کولي شي بصير په معنا د باصير يا بصير په معنا د پويا او يو معنا دلم بي معنی سره ولغا يا الله ولغرا پاس ولم روند دليلنا هم ز پويا په دنيا اته معلوم لدل مي يا ولی درا پور تکړه مونږ د اومزل اذن کې په دنیا کې قال الله بو فرمایي کذالک اتت کا آیاتنا دغه شان درغلی او تا آیاتونو زمون په نسی ته نو تا ایر کړیو تا پریږیو وکذالک الیوم تنسا او دغه رنگ پنن ته ایر شپه ځاب کې پری بخو دي شي.